În seria noastră Învățați Germana la Vocea Germaniei, Lern Deutsch bei der Deutschen Welle. Ascultați cursul radiofonic Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Liebe Hörerinnen und Hörer. Dragi ascultătoare și ascultători, din seria a doua ascultați astăzi lecția 18-a cu titlul Știu de la el, Das weiß ich von ihm. Din lecția trecută ați aflat că numele orașului Aachen, în care se desfășoară scenele cursului nostru, înseamnă apă. O femeie l-a întrebat pe Andreas: Dann kommt der Name Aachen von Aqua und bedeutet Wasser? Astăzi îi vom însoți pe Andreas și pe părinții săi în timpul unei plimbări prin Aachen, orașul apelor, Wasserstadt. E numit așa pentru că la Aachen există izvoare termale și multe fântâni monumentale. Fântâni, Brunnen. Să ascultăm acum prima scenă. Tema dumneavoastră este să aflați dacă apa din fântâni poate fi băută. Andreas, zeigst du uns die Stadt? Au, ja! Also, ihr wisst, Aachen ist eine Wasserstadt. Sowieso. Aachen bedeutet Wasser. Woher weiß sie das denn? Das weiß ich von ihm, von Andreas. Aber Aachen liegt doch gar nicht am Meer. Das stimmt. Aber Aachen hat sehr viele Brunnen. Kann man das Wasser trinken? Normalerweise nicht. Das hier ist der Elisenbrunnen aus dem Jahre 1827. Und das Wasser kann man trinken. Das möchte ich mal probieren. Aber das schmeckt scheußlich. Brrr. Woher weiß sie das denn? Das habe ich ihr gesagt. Puh, oh, das schmeckt ja wirklich scheußlich. Ist aber sehr gesund. Așadar, în mod normal, apa din fântâni nu este potabilă. Însă apa dintr-o anumită fântână, numită Fântâna Elizei, se poate bea. Are un gust oribil, în schimb e sănătoasă. Să ascultăm încă o dată, mai exact, această scenă. Domnul Schäfer îl roagă pe Andreas să le arate orașul. Die Stadt. Andreas, zeigst du uns die Stadt? X e entuziasmată. O, da! Au, ja! Andreas începe cu o generalitate. Așadar, după cum știți, Aachenul e un oraș al apelor. Also, ihr wisst, Aachen ist eine Wasserstadt. Ex se laudă cu ce știe. Aachen bedeutet Wasser. Doamna Schäfer, surprinsă, o întreabă de unde știe, iar Ex răspunde: Știu de la el, de la Andreas. Das weiß ich von ihm, von Andreas. Doamna Schäfer obiectează: Dar Aachenul nu e situat la mare. Aber Aachen liegt doch gar nicht am Meer. Andreas spune ca explicație că Aachenul are foarte multe fântâni, Brunnen. Aber Aachen hat sehr viele Brunnen. Doamna Schäfer întreabă dacă apa poate fi băută. În mod normal, normalerweise, nu se poate bea. Kann man das Wasser trinken? Normalerweise nicht. Dar apa din fântâna lângă care tocmai se află Andreas și părinții săi e potabilă. Asta de aici e fântâna Elizei din anul 1827. Das hier ist der Elisenbrunnen aus dem Jahre 1827. Und das Wasser kann man trinken. Când doamna Schäfer vrea să guste apa, Ex o avertizează: Însă are un gust oribil. Aber das schmeckt scheußlich. Brrr. Și acest lucru îl știe de la Andreas. Eu i-am spus. Das habe ich ihr gesagt. Are dreptate. Apa are într-adevăr un gust oribil, însă e foarte sănătoasă. Ist aber sehr gesund. Personajele noastre își continuă plimbarea. În drum spre domn discută despre Carol cel Mare, care a fost încoronat în anul 800 ca împărat. Kaiser. Reședința lui, rezidenț, a fost construită pe locul pe care se află în prezent domul. Un motiv care l-a determinat pe Carol cel Mare să se stabilească la Aachen au fost izvoarele termale. Heiße Quellen. Tema dumneavoastră, de ce s-a stabilit Carol cel Mare la Aachen? Bitte sehr. Das ist der Dom. Hier war doch früher die Residenz von Karl dem Großen, nicht wahr? Genau. Karl der Große hatte hier seine Residenz. Karl der Große? Das war ein Kaiser. Und warum war er in Aachen? Aachen hat sehr viele heiße Quellen. Und das war auch früher sehr angenehm. Zeigst du mir die Quellen mal? Okay, Ex. Das verspreche ich dir. Und ich möchte jetzt in den Dom gehen. Gut, das machen wir jetzt. Așadar, Carol cel Mare și-a stabilit reședința la Aachen pentru că îi plăcea să facă baie în apa izvoarelor termale. Să ascultăm încă o dată discuția cu atenție. Când Andreea se arată spre dom, domnul Schäfer întreabă: aici era odinioară reședința lui Carol cel Mare, nu-i așa? Hier war doch früher die Residenz von Karl dem Großen, nicht wahr? Andreas confirmă. Exact. Carol cel Mare își avea aici reședința. Genau. Karl der Große hatte hier seine Residenz. La o întrebare a lui ex, Andreas explică. Era un împărat. Das war ein Kaiser. Ex mai vrea să știe de ce Carol cel Mare și-a ales ca loc de reședință orașul Aachen. Andreea spune că împăratul a luat această hotărâre pentru că orașul are multe izvoare termale, heiße Quellen. Aachen hat sehr viele heiße Quellen. Iar apa lor era și odinioară foarte plăcută, angenehm. Das war auch früher sehr angenehm. Ex își exprimă acum dorința să vadă și ea aceste izvoare, întrebându-l pe Andreas: îmi arăți odată izvoarele? Zeigst du mir die Quellen mal? Deoarece în apa caldă a izvoarelor termale de la Aachen se face și astăzi baie, Andreas spune: în regulă, Ex, îți promit. Ok, Ex, das verspreche ich dir. Deocamdată însă părinții lui Andreas vor să vadă domul. Între timp, noi vă explicăm ceva în legătură cu dativul. E vorba în primul rând de pronumele personal la dativ. Dacă pronumele personal înlocuiește un substantiv feminin, forma lui este ie, ei, îi. Ia, ia. Das habe ich ihr gesagt. Atunci când pronumele personal înlocuiește un substantiv masculin, forma lui este ihm, lui, îi. Ihm, ihm. Das weiß ich von ihm, von Andreas. În al doilea rând este vorba de determinările la dativ după prepozițiile an, la, pe și aus, din. După prepoziția aus, substantivele masculine și neutre au întotdeauna articolul la dativ dem. Aus. Aus dem. Das ist der Elisenbrunnen aus dem Jahre 1827. După prepoziția an, urmează în exemplele noastre un articol la dativ. Prepoziția an și articolul dem se contrag de cele mai multe ori sub forma am. An. An dem. Am. Aachen liegt nicht am Meer.